यार ये जाने कैसा है, क्या कहे, ये कुछ ऐसा है, कभी दर्द ये देता है, कभी चैन ये देता है, कभी गम देता है, कभी खुशी देता है। ऐसा है क्या कहे, ये कुछ ऐसा है, कभी दर्द ये देता है, कभी चैन ये देता है, कभी गम देता है, कभी खुशी देता है। जिसके ख्यालों में रातें गुजरती है, उसके ही यादों में बात मिलन का आए तो बागों में झूमे बहारें फूलों की गलियों में, भंवरों की टोली आए गलियों पे वो मंडलाए, डर ये खिजा कभी दिल से मिटाए। जाने कैसा है क्या कहे, ये कुछ ऐसा है, कभी दर्द ये देता है, कभी चैन ये देता है, कभी गम देता है, कभी खुशी देता है। चलते चलते राहों की धूप में साथी मिल जाए कोई साया बन के, मंजिल आए जाए या कोई तूफ़ान, दिल वालों को ये जीना सिखाए। प्यार ये जाने कैसा है क्या कहे, ये कुछ ऐसा है, कभी दर्द ये देता है, कभी चैन ये देता है, कभी गम देता है, कभी खुशी देता है। प्यार ये जाने कैसा है।